Aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy są około 200 metrów od poszukiwanego górnika z kopalni Knurów Szczygłowica. Węgierskie weto w sprawie stanowiska unijnych przywódców dotyczy szczytu na Alasce. Gminy górskie chcą opłaty turystycznej. Ratownicy starają się dotrzeć do poszkodowanego górnika w kopalni Knurów Szczygłowice. Wczoraj wieczorem doszło do wstrząsu. 8 wycofało się z dotkniętego nim rejonu o własnych siłach, z jednym stracono kontakt. Wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Adam Rozmus mówi, że wiadomo, gdzie znajduje się górnik. Jesteśmy około 200 metrów od poszkodowanego pracownika. Problem w tym momencie jest przede wszystkim taki, że jesteśmy w kopalni silnie metanowej, czyli mamy bardzo silne wydzielanie się metanu i w wyrobisku, w którym prowadzimy akcję, to jest kluczowy element, żeby odbudowywać zniszczoną częściowo infrastrukturę powodującą dostarczenie powietrza do przodka. Poszukiwany górnik ma 40 lat. Premier Węgier był jedynym przywódcą, który nie poparł oświadczenia unijnych liderów w sprawie piątkowego spotkania Trump-Putin. Szczegóły zna Piotr Piętka. Takie podejście nie może być jednak niespodzianką, bo węgierskie władze od początku są przeciwne pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wchodzą w spory z władzami w Kijowie, a jako jedyne rozwiązanie wojny widzą rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, ponad głowami Ukraińców. Co najmniej dwa wczorajsze wydarzenia zapowiadały węgierskie weto wobec stanowiska pozostałych państw unijnych. Viktor Orbán poparł rozmowy na Alasce i zaproponował szczyt Unia Europejska-Rosja bez wspominania o Ukraińcach. Po południu ukazała się informacja, że węgierski szef dyplomacji rozmawiał telefonicznie z rosyjskim wicepremierem o negocjacjach Trump-Putin. Węgierski polityk powiedział, że prowojenni przywódcy Unii wykorzystują każdą chwilę, aby podważyć drogę do pokoju. Amerykański prezydent na wczorajszej konferencji prasowej powołał się na poglądy premiera Viktora Orbana. Stwierdził, że zapytał go, czy Ukraina może wygrać wojnę z Rosją. Nazwany przez Trumpa mądrym przywódcą Orban odpowiedział mu, że to głupie pytanie, bo Rosja to potężny kraj ukształtowany przez walkę i wojnę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Kumulacja remontów w Poznaniu i okolicach. Gdzie spodziewać się największych utrudnień? O tym Maciej Szafer. Do poniedziałku, a więc dłużej niż planowano, zamknięty będzie węzeł Poznań-Luboń na autostradowej obwodnicy miasta. Kierowcy nie mają wielu alternatyw, bo mimo tego przesunięcia terminu rozpoczął się remont ulicy Hetmańskiej, a drogowcy zamknęli też fragment ulicy Starołęckiej. To oznacza nic innego jak korki, mimo wakacji, na wielu poznańskich ulicach. Innego terminu nie można było wybrać, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. Są wakacje, więc chcemy ten czas wykorzystać, zmniejszy ruch i stąd pracę od ronda z Tarołęka aż po ulicę Dolna Wilda. Na niespodzianki powinni przygotować się także kierowcy na trasie S11 w śladzie zachodniej obwodnicy Poznania. Do połowy września potrwa remont nawierzchni na kilkunastokilometrowym odcinku tej trasy. Maciej Szefer, Polskie Radio. Gminy górskie nie składają broni w walce o wprowadzenie opłaty turystycznej. W szczycie sezonu wakacyjnego przypominają rządowi o wiszącym na włosku systemie pobierania tzw. opłat miejscowych. Te mogą być pobierane tylko tam, gdzie powietrze w określonej strefie spełnia odpowiednie normy. Lokalne władze chcą zmiany przepisów i uniezależnienia możliwości pobierania opłaty od jakości powietrza, mówi wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Uważamy, że ustawa, która dzisiaj obowiązuje, na podstawie której możemy pobierać opłatę miejscową, jest ułomna w tym zakresie, że nie ma co ukrywać, tak jak w przypadku Zakopanego i Szczyrku są kwestionowane zapisy dotyczące norm powietrza. Te normy według skarżących są przekraczane, a przypomnę, że w dużym obszarze, na obszarze kilku powiatów, jest jeden miernik wartości tego powietrza. Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, zapewnia minister sportu Jakub Rutnicki. Rozmawiamy, wsłuchujemy się w argumenty, ale my przede wszystkim chcemy przygotować się i przygotować kompleksowe rozwiązania. Dzięki wprowadzeniu opłaty wpływy do budżetów mogłyby zwiększyć popularne wśród zagranicznych turystów miasta, takie jak Kraków, Wrocław czy Poznań. Dziś noc spadających gwiazd. Na niebie będzie można zaobserwować rój meteorów. Z tej okazji w Łodzi specjalne wydarzenie i o nim Miłosz Warszawski. Nawet 75 spadających gwiazd w ciągu godziny możemy zobaczyć dziś w nocy na niebie w naszym regionie. Każdy gołym okiem może obserwować to wydarzenie. Perseidy, bo to o nich mowa, nad głowami przelatują nam co roku mniej więcej w połowie sierpnia. Kulminacja tegorocznego roju meteorów przypada na dzisiejszą noc. Wspólne oglądanie spadających gwiazd pod okiem specjalistów z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii organizuje Łódzki Ogród Botaniczny. Start wydarzenia o godzinie 21. Miłosz Warszawski, Radio Łódź. Do oglądania Perseidów nie potrzebujemy specjalnego sprzętu. Wystarczy uważnie obserwować niebo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i ciepło. Maksymalnie do 20 stopni nad morzem, około 26 będzie w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Więcej chmur jedynie na krańcach północno-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. I'm Free Fallen to Tom Petty and the Heartbreakers. A ja widzę, że na zegarze już 9,5 minuty po godzinie 10, więc mówimy po raz drugi. Dobrego dnia. Audycję dziś realizuje Olga Szućko, wydaje Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy z Państwem jeszcze do 11. Zresztą nie będziemy same, bo przed nami na przykład cykl Przyjaciel Dźwięk Michała Margańskiego, w którym dzisiaj Paweł Sztarbowski opowie nam o muzyce, której lubią słuchać rośliny. Zajrzymy także za kulisy filmu 13 dni do wakacji. Będziemy przysłuchiwać się singlowym i płytowym nowościom i właśnie teraz jest czas na naszą płytę tygodnia. Genevieve i Chrysalis. Crusher to fragment najnowszego albumu Genevieve, Chrysalis, albumu zdominowanego przez takie pięknie rozbujane kobiece R&B, chociaż inne gatunki również można na tej płycie znaleźć. To jest długi, drugogrający album tej amerykańskiej wokalistki o kubańskich korzeniach. Płyta, która opowiada o tym, że warto chronić to, co czyni nas wyjątkowymi i nie ulegać presji otoczenia. Bardzo ładne przesłanie. To jest 14 naprawdę dobrze brzmiących kompozycji z melodiami, które szybko wpadają w ucho z jednej strony, a z drugiej daleko im do oczywistości, więc polecam serdecznie ten album w całości. Zresztą my te melodie będziemy Państwu przybliżać w audycji Dobrego Dnia od poniedziałku do czwartku, bo jest to nasza płyta tygodnia. A teraz na naszej antenie Max Tachasiuk i Psy. Oh,

Quiet Life i Shame, brytyjski skład, który gra absolutnie znakomite koncerty. 2 lata temu zaszczycili swoją obecnością Gdańsk i zagrali koncert na festiwalu Inside Seaside, a teraz wracają do Polski i pojawią się już 15 października w klubie Niebo. No, ja przyznam, że się naprawdę nie mogę doczekać. Jeśli ktoś z Państwa się wybiera, proszę dać znać. Może się spotkamy pod sceną. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. To nasz adres mailowy. A teraz nam zagra skład, który również 2 lata temu gościł na festiwalu Inside Seaside i to także jest grupa, której energia na scenie, no, to jest coś fenomenalnego. Ezra Collective i Body Language. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 11. Przyjaciel dźwięk. A zaprasza jak co tydzień Michał Margański. Dzień dobry, nasz wspólny czas. Rozpocznę, co może zaskoczyć, muzyką stworzoną dla roślin. Jest to płyta powstała z założeniem, że rośliny słyszą muzykę. Był rok 1976, kiedy to wytwórnia o jakże ciekawej w tym kontekście nazwie Homewood opublikowała album Mother Earth's Plantasia. Pomysłodawcą, kompozytorem i wykonawcą muzyki był Mort Garson. Tak brzmi utwór rozpoczynający to wydawnictwo. Była połowa lat 70., kiedy Mort Garson wywołał pytanie o to, czy rośliny lubią muzykę, no i czy ma ona wpływ na ich samopoczucie. Rośliny mają różnego rodzaju narządy szparkowe i w ten sposób potrafią komunikować się ze światem i też odbierać różnorodne dźwięki w swoją stronę. One oczywiście nie mają takiego słuchu jak zwierzęta, w tym to zwierzę, do którego nam jest jakoś zawsze najbliżej, czyli człowiek. Ale jak najbardziej są w stanie odbierać dźwięki. Mówi Paweł Sztarbowski, autor popularnej audycji Królestwo Roślin. Tutaj trwa wiele dyskusji, czy dźwięki mają wpływ na dobrostan roślin i czy rzeczywiście coś takiego jak muzyka dla roślin. Ja głęboko wierzę, że jak najbardziej ma to na nie wpływ, ale też trwają jakieś naukowe, bardzo zaawansowane badania, które ten wpływ sprawdzają. Niestety te badania mają swoją złą sławę. Tego rodzaju badanie w latach 70. XX wieku było przeprowadzone. Wynik wyszedł taki, że rośliny bardzo lubią muzykę klasyczną, a szczególnie Mozarta, a nie znoszą rocka. Pani, która prowadziła te badania, jakoś mocno przekłamała dane, które zgromadziła, a że sama nie lubiła rocka, to wymyśliła sobie, że skoro ona nie lubi rocka, to rośliny na pewno też go nie lubią. Badania w każdym razie trwają. Pewnie za jakiś czas dadzą nam odpowiedź na pytanie, czy niektóre z tych dźwięków przyjmowanych przez rośliny są kategoryzowane jako nieprzyjacielskie i takie, które przyjacielskie dla roślin są. Ale pójdźmy jeszcze dalej w naszym dzisiejszym rozważaniu i zadajmy pytanie, czy rośliny same tworzą muzykę. Nieustannie tworzą muzykę, oczywiście we współpracy, bo to, czego możemy nauczyć się od roślin, to cierpliwości, ale też współdziałania z innymi organizmami. Bardzo rzadko rośliny działają pojedynczo, samotnie, jako takie solitery, tylko one tworzą od razu różnorodne sieci współpracy, zarówno pomiędzy sobą, ale też na przykład z wiatrem, czy z różnymi warunkami atmosferycznymi, więc one jak najbardziej tutaj, myślę, są w stanie wytworzyć dźwięki. A inna strona tego pytania, dzięki roślinom tak naprawdę mieliśmy chociażby instrumenty muzyczne. To dzięki temu, że one zostały wykonane z roślin, czy to z drewna, czy fragmentów zdrewniałych łodyg, mogliśmy w ogóle słuchać muzyki i wydaje mi się, że dzięki roślinom tak naprawdę coś takiego jak muzyka powstało. Jak słychać, wiele filozoficznych wątków nam się tutaj namnożyło, ale również chyba też przyjaciół, bo przecież wychodzi z tego, że roślina jest dla dźwięku i dźwięk może być też dla rośliny. Oby jak najczęściej przyjacielski. No to już wiemy, co puszczać naszym roślinom, żeby były szczęśliwe. Ciekawe, czy lubią grupę Placebo? Proszę teraz obserwować reakcję Johnny and Mary. Johnny's always running around. Co za stan, kocham to, co mam. Mam sypianie z widokiem, pierścione z zielonym okiem, a ty wszystko wiesz. Liczyłeś, że ja też nic bardziej mylnego. rozpusta i żadnych kłód nie patrzę w dół. Co za stan, to Zuta i grupa Brassers we wspólnej kompozycji. I to jest jedna z nowości. Z nowości także w propozycjach do naszej listy przebojów. Przypominam, że można głosować zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam cały bardzo bogaty zestaw. Ostatnio pierwsze miejsce ponownie należało do grupy The Cure. Drugie miejsce Hej i Bezruch. Trzecie Barnim i Tokio. Jak będzie tym razem? No, to się Państwo przekonają w piątek po godzinie 19. Zachęcamy do słuchania, a już teraz na naszej antenie Corner Shop. Well, it's a grim fool that Handful of Ash w remiksie Normana Cooka, to grupa Corner Shop. A już teraz czas na nasz codzienny kącik filmowy. Fajny film. Antoni Sztaba to jeden z tych młodych aktorów, którego w nowym filmie Bartosza M. Kowalskiego możemy oglądać dłużej na ekranie, a nie wszystkim jest to dane. Niektórzy znikają wcześniej, bo 13 dni do wakacji to nowy polski horror, który od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach. Z Antonim Sztabą, na szczęście nie w zamkniętym, pustym domu, a w miejscu pełnym ludzi, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Biorąc pod uwagę twój młody wiek, to właściwie masz już sporą filmografię, ale w horrorze chyba jeszcze wcześniej nie grałeś. Nie, nie było mi dane, tym bardziej cieszę się, że miałem taką okazję. A jakie masz wspomnienia z planu filmowego? Czy trudno jest grać w horrorze? Czy to było rzeczywiście coś innego, wyjątkowego w stosunku do twoich dotychczasowych doświadczeń, tych filmowych i serialowych? Tak, no zdecydowanie, bo no jednak jest to konwencja, która ma swoje konkretne jakieś zasady, konkretne ramy i ciekawie było się w czymś takim sprawdzić. Ja to dobrze wspominam. Wspominam to trochę jako taki wakacyjny czas. Jak to oglądałem niedawno, to w ogóle przez to, że to było 2 lata temu, to miałem wrażenie, jakbym oglądał jakąś taką trochę swoją pocztówkę z tamtych wakacji, trochę chorą pocztówkę z wakacji, mając na uwadze, co tam się w tym filmie wyprawia. Ale tak, no było to 13 dni do wakacji, dla mnie to było trochę więcej dni wakacji, tak. A kim jest twój bohater? Co możesz o nim powiedzieć? Co możesz o nim zdradzić? Piotrek jest pewnego rodzaju buntownikiem, ale jednak wydaje mi się, że w tym filmie bardziej schodzi do roli pielęgnowania swojego związku podczas imprezy, swojego świeżego dosyć związku, co bywa trudne, a z takich bardziej technicznych rzeczy to pamiętam, że w scenariuszu był on zapisany jako chłopak na wzór Johnny'ego Deppa z Koszmaru z ulicy Wiązów. Mam nadzieję, że jakoś tam chociaż trochę udało mi się do Johnny'ego podbić. No to bardzo ładne skojarzenie. Jaki jest twój stosunek w takim razie do Johnny'ego Deppa? Szanuję bardzo i aktorsko i pozaaktorsko. A właśnie te jego początki również w horrorach dobrze wspominasz? Nie będę ci skłamał, ja nie jestem horroromaniakiem, bo po prostu zwyczajnie całe życie się bałem horroru, bo mi wchodziły bardzo mocno do głowy, ja się potem wiesz, bałem światło gasić w pokoju, czy na mnie coś zaraz nie skoczy, więc o horrorach ci nie powiem. I tak samo jest do dzisiaj? Trochę się otworzyłem, bo już bardziej umiem emocjonalnie zapanować nad sobą i sobie powiedzieć, ej, to się nie dzieje naprawdę, to jest tylko w twojej głowie, więc się trochę bardziej otworzyłem na ten gatunek, no. No a powiedz w takim razie, jak to było na planie, czy grając jednak w horrorze, grając czasami jakieś straszne rzeczy, uruchamia się ta wyobraźnia, czy na planie akurat jest spokój, bo znacie dokładnie scenariusz, wiecie do czego, do jakiego punktu macie dojść i tej grozy tam nie ma? Ja czegoś takiego nie poczułem. Wierzę, że jest to do osiągnięcia, ale wydaje mi się, że ten film nie do końca jest takim horrorem właśnie, który ma wywoływać grozę, tylko bardziej jedzie na takim wrażeniu już tego, co ta groza może wywołać, nie? Czyli tym jakichś drastycznych scenach, więc mniej tutaj jest groza, a bardziej przerażenie. A co byś powiedział o tym, że ten film jednak jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami? Chore. Nie chciałbym tego doświadczyć. Koszmar. Bardzo współczuję ludziom, którzy musieli to przeżyć na serio. W wypadku 13 dni do wakacji mówimy o takim podgatunku horroru, czyli Home Invasion. Co byś powiedział przyszłym widzom, czego się mają spodziewać? Bo za dużo też nie możemy tutaj zdradzać. Tak, no za dużo nie możemy zdradzać. No na pewno nie jest ładnie. W pewnym momencie robi się bardzo brzydko. I mimo tego, że chciałbym, żeby ten film zobaczył jak najwięcej osób, no to kurczę, jak ktoś tam ma te tak zwane słabe nerwy, to powinien uważać. Dobrze, żeby ktoś tam siedział obok, kto w razie czego zakryje oczy, żeby móc dotrwać do końca. Z Antonim Sztabą, grającym jedną z głównych ról w horrorze 13 dni do wakacji, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a kolejny odcinek cyklu Fajny Film jutro o tej samej porze. could trade it all now. Grupa Skeks. Takie miłe dźwięki na trójkowej antenie. Chwilę przed godziną 11 i przed muzyczną pocztą UKF, bo za chwilę nastąpi przejęcie anteny przez Tomasza Rządę. A my tymczasem mówimy do usłyszenia. Audycję Dobrego Dnia realizowała Olga Szućko, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie Emiliana Torini i Jungle Drum. Do usłyszenia. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hasty hue. My heart is beating like a jungle drum. But I don't go, don't go, don't, don't, don't, don't. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. 'Cause all they say is kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. No, it won't ever stop. My hands are in the air. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi. Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu. Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach. A różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?